Bu deizmin tabii ki değişik şeyleri var, nedenleri var. Başta tarihsel olarak İslam dünyasında Müslümanlara İslam'ın ilk geldiği döneme baktığımız zaman orada da Mekke müşriklerinin bile deist olduklarını görüyoruz. Onlara biliyorsunuz çeşitli ayetlerde yer alır. Yeri göğü kim yarattı desen Allah yarattı derler. Rızkı kim veriyor, yağmuru kim yağdırıyor, rüzgarı kim estiriyor vesaire şeylerine baktığımız zaman hepsinde de ona Allah'tır diyorlar. Onları hep Allah yapar diyorlar. Ama Rablik konusuna gelip Allah'ın evrene ve insanlığa direkt müdahalesine geldiğimiz zaman onun şey yaptığınız zaman yok. Allah o işlere karışmaz. Onun için din yok, iman yok, melek yok, ahiret yok falan filan. İşte onları şey yapalım. Yani özetle diyecek olursak şimdi kısacası deizmin ana kaynağı din yanlış dine karşı olan reaksiyondur. Geçmişte de böyleydi, bugün de böyle. Hatta şimdi maalesef üzülerek söylüyorum. Yani bunu yapanları takdir ediyorum da mesela okullarda okutulan din dersini Milli Eğitim'in bugünkü bizim çocuklarımıza ortaokulda, lisede okuttukları din dersini inceleyen işin uzmanları din dersi dinimi yedi. Din dersi beni dinden etti diye kitap yazabiliyorlar ve yazmaktadırlar ve bu kitaplar piyasada vardır. Ne yazık.